ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 13 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्राचीन बार्हिषि पुत्रा शतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यानाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसः। अनुवाद। राजा प्राचीन बार्हिषे शतद्रुति के राजा प्राचीन बार्हिषि ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तात्पर्य, धर्म स्नातक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि दसों पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे। साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से संपन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्णतया धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। तो ही आज का श्लोक है ना, एक क्रम में आता है यह श्लोक। आज दो भक्तजन का विवाह अनुष्ठान संपन्न होगा, तो इस श्लोक विशेषकर आज का अनुष्ठान के लिए उपयुक्त है ना। धर्म स्नात इस शब्द से स्नातक का इंगित है। स्नातक का अर्थ है जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचारी गुरुकुल वासांदांत गुरु हितम दासवान आचरण नीचो गुरु सुदृढ सौहृदम। तो ऐसे आचरण किया, ऐसे मतलब ब्रह्मचारी गुरु का कुल गुरु का आश्रम में रहते हैं। कैसे? गुलाम जैसे। गुरु जो आज्ञा देते हैं ब्रह्मचारी पालन करते हैं। इसमें कोई खिलाफ या बाद में ऐसा कुछ नहीं, जो आज्ञा मिलते हैं पालन करते हैं। वासंदांतो गुरुर हितम। और किसलिए गुरुकुल में रहते हैं? तो अपना हित प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो भावना नहीं होना चाहिए, यही धर्म का सार मार्म है कि अपन स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना। वो सब कुछ जो हम करते हैं तो अन्यों का हित का विचार करके करना है। यही साधर्म लौकिक धर्म का तात्पर्य है। और यही साधारण लौकिक धर्म परम धर्म कृष्ण भक्ति धर्म का आधार है अथवा सोपन, जिससे भक्ति धर्म पर पहुंचना है। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल वासांदांत कैसे गुरुकुल में रहते हैं, गुरु का हित का चिंतन करते हैं, मतलब सब कुछ जो करते हैं करते कैसे इस चिंतन के साथ कि इससे गुरुदेव संतुष्ट होंगे कि नहीं, ये गुरु का आज्ञा के अनुसार है कि नहीं। और वासन वहां रहते हैं दांत, ब्रह्मचारी का यही अभ्यास है इंद्रियों का दमन करना। तो ब्रह्मचारी तो जब गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तब वयस तो केवल 5 साल ऐसे होगा, तो छोटे बच्चे तो खेलते हैं बहुत नहीं और रोते हैं बहुत। तो छोटे बच्चे का इंद्रिय दमन करना कठिन है, लेकिन वो ही प्रशिक्षण है। बंगाली में ऐसा बोलते है कि जैसे मायापुर में मेरा एक शिष्य मुझको बताया कि तो वो आदमी वो गुरु को महाराज को आदमी बना, उसका अर्थ है कि वो आदमी जब छोटा था तो गुरुकुल महाराज था, गुरुकुल में छात्र था और उसको वो लड़का बालक से मनुष्य बनाए गुरुकुल महाराज। तो छोटा बालक और मनुष्य में उनके केवल शरीर में अंतर नहीं है, मन भावना संस्कृति तो पूरा अलग होना चाहिए। तो जिससे वो शिष्य जो मनुष्य होने वाला है तो जिससे वे उत्तम मनुष्य हो गए, जिससे वो मनुष्य जीवन का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु का निर्देशन के अनुसार गुरुकुल में रहते हैं और गुरु से प्रथम शिक्षा मिलती है इंद्रियों को दमन करना। ऐसे चरित्रवान होते हैं, चरित्रहीन कौन है जो पशु जैसे है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, मनुष्यों विचार करके सब कुछ करते हैं, बिना विचार से कुछ नहीं करते हैं। और पशु तो जो देखते है अच्छा लगते है प्रयास करते है उसको खींचने। तो इंद्रिय दमन वो ही प्रथम अंतर है मनुष्य और पशु में। तो वासन दान तो गुरुर हितम दासवान आचरण, दासवान आचरण नीच, नीच दास जैसे अर्थात गुलाम जैसे। गुलाम मीन्स फॉरन संस्कृत स्टूडेंट्स आशा है आप मेरी बात समझते हो, मोस्टली संस्कृत, बट गुलाम इज ए उर्दू वर्ड विच मीन्स अ स्लेव, सो इट्स लाइक अ स्लेव। संस्कृत में वो अगर वो इंग्लिश शब्द स्लेव अनुवादित होते वो दास, दास शब्द होते, लेकिन वैदिक संस्कृति में वो धारणा स्लेवरी जो पाश्चात्य संस्कृति में और मुसलमान की संस्कृति इस्लामी संस्कृति में है तो वो धारणा नहीं है। शूद्र तो है लेकिन वे पालित से पालिया और पालित। तो आचरण दासवान नीचो, नीच दास जैसे शिष्य बालक शिष्य की सभी आज्ञाओं पालन करते हैं। चाहे भी बड़े राजा या ब्राह्मण के पुत्र, तो गुरुकुल में शिष्य के सूत्र में वो शासन, गुरु का शासन ग्रहण करते हैं। उत्तम उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण, संदीपानी मुनि का गुरुकुल में निवास करने का समय तो बड़ा क्षत्रिय की पुत्र होने के पर और वास्तव में सर्व कारण के कारण भगवान स्वयं परमेश्वर होने के पर वे इस प्रकार ब्रह्मचारी गुरुकुल वासंधांत गुरु हितम इस प्रकार गुरुकुल में निवास किए। तो ऐसे भगवान कृष्ण जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वे जगत गुरु है क्योंकि वे अपना आचरण के द्वारा सब जगत निवासियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो आचरण दास वाणी चो गुरु सुदृढ़ सौहृदम, और इस प्रकार गुरु यथार्थ शिक्षा देते हैं, मौखिक शिक्षा और विशेषकर अपना आचरण के द्वारा, और पूरा लालन पालन कहते हैं शिष्यों का, और शिष्यों गुरु देवतात्मा भगवान जैसे मानते हैं, और इस प्रकार गुरु और शिष्य में सुदृढ़ स्नेह का संबंध होते। तो शिष्य विशेषकर वेदवान, एक वेद या दो वेद और उपवेद भी, ये सब गुरु से शिक्षा प्राप्त करके जब मनुष्य हो, बड़ा हो गया और पूरा शिक्षित है, तो वो वापस घर, पिताजी का घर वापस जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरुकुल में कुछ सर्टिफिकेट देना है या डिग्री बीएससी एमएससी, वो ऐसा कुछ नहीं था। सर्टिफिकेट है यज्ञ सूत्र, वो ही सर्टिफिकेट। उसका मतलब कि वो शिष्य है और वेद शिक्षा मिले, और यही सर्टिफिकेट है या बीएससी, वो सब देने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो खाली यही कि अगर कोई वो शिष्य का परिचय पूछते हैं तो वो कहेंगे कि मैं अमुक का शिष्य हूं, वो ही सर्टिफिकेट। तो घर लौटने के पहले एक अनुष्ठान होते हैं, तो शिष्य जो इतने सारे साल तो गुरु की सेवा की, गुरु की अपना आचरण से गुरु की जो पूजा की और भगवान जैसे ग्रहण किया है, तो वो शिष्य का घर लौटने के पहले एक अनुष्ठान होते हैं जिसमें उस शिष्य का अभिषेक होते हैं गुरु के द्वारा, और गुरु शिष्य की पूजा करते हैं, और वो अभिषेक अथवा स्नान के बाद वो शिष्य स्नातक होते हैं, मतलब उसका स्नान हो गया। तो क्यों गुरु शिष्य की पूजा करते हैं? क्योंकि वो गुरु एक वैदिक उपचार है, तो उसका कारण है कि गुरु अपने शिष्य को महान मानते हैं, क्योंकि अभी वो शिष्य विद्वानी युक्त है, संपन्न है। वो गुरु की मनोभावना है कि वो वेदवाणी जो मैं सिखाता हूं वो मेरी अपनी संपत्ति नहीं है, ये वेदवाणी भगवान की है, भगवान की संपत्ति है, और प्रतिनिधि के रूप में ये पूज्य वेदवाणी जो सिखाया वो वेदवाणी का एक योग्य पात्र है मेरे शिष्य। और चूंकि वे अभी वेद वाणी से विभूषित है और योग्य है दूसरों को वेद वाणी के द्वारा उपदेश देना, इसलिए वो मुझसे भी पूज्य है। तो ऐसा प्रचेतस दस प्रचेतस वे सब स्नातक थे, और सामान्यतः उस स्नातक का मतलब वो ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम दोनों के बीच में है। घर वापस जाते हैं किस लिए? विवाह करने के लिए। हे वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जो व्रत लेते हैं, घर नहीं लौटना। लेकिन सामान्यतः वर्णाश्रम धर्म में विवाह या विवाहित होना की आवश्यकता है। तो जो गुरु से शिक्षा मिली और वापस घर जाके विवाहित होते हैं, वो कभी भी गृह व्रत धर्म अंध खूब प्रवेश करने वाले जैसे नहीं है। विवाह ये विवाह का अनुष्ठान मनुष्य जाति में है, पशुओं के लिए नहीं। आहार निद्रा भाई मैथुन ये चारों पशु समाज में भी और मनुष्य समाज में भी होते हैं। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम, धर्म पालन करना विशेष अधिकार है मनुष्य जीवन में। तो धर्म पालन करने से उस स्नातक जो वेद ज्ञान से विभूषित है, और उसका विभूषण तो खाली ज्ञान नहीं है, और उनका चरित्र में कि वे पूरा सात्विक है, वो पूरा संस्कृत है, अर्थात उनका व्यवहार संपूर्ण शुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति एक बालिका का पाणी ग्रहण करते हैं इंद्रिय सुख के लिए नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था से वो अभ्यास किया इंद्रियों को दमन कर। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्यों 20 साल का इंद्रिय दमन करते हैं फिर गुरुकुल से निकाल के तो इतना लोभी है, लालच है इंद्रिय सुख के लिए कि वे विवाहित होकर इंद्रिय सुख भोग करते, ऐसा नहीं। वे विवाह करते हैं धर्म पालन करने के लिए। और मनु महाराज का वचन में विशेषकर कि पुत्रार्थे क्रियते भार्य, पुत्र की उत्पत्ति करवाने के लिए भार्य अर्थात स्त्री को ग्रहण करना है। तो मनु का और मंतव्य है या विचार है कि तो प्रथम पुत्र है धर्म पुत्र और दूसरे काम पुत्र। धर्म पालन करने के लिए एक यथेष्ट एक पुत्र, पुत्र पिंड प्रयोजन वो धर्म, पुत्र का विशेष कर्तव्य क्या है, पुत्र जो पू नामक नरक से परित्राण करते है उद्धार करते है वो पुत्र बोलते है। तो कैसे नरक से बचाते हैं, पिंडदान करने से, तो ये सब कर्मकांड वानाश्रम धर्म में है। परंतु इस कर्मकांडीय पद्धतियों और वैष्णवी पद्धति में मिल है, उस साधारण धर्म है सोपन जिससे या प्रवेश मार्ग जिससे शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति प्राप्त करके शुद्ध भक्ति धर्म में प्रवेश करना है। तो वैष्णव धर्म में ये विवाह संस्कार वो भी होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी, गौड़ीय वैष्णव के स्मृति आचार्य की रचित क्षत्रिय शार दीपिका पुस्तक में वो सभी संस्कार के साथ ये विवाह संस्कार, ये सब संस्कार दशविध या विंशति संस्कार विशेषकर गृहस्थों के लिए है। परमहंस जन के लिए ये सब संस्कार करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परम संस्कार का मतलब जिसमें जीवन में कुछ परिवर्तन होगा शुद्धिकरण, परंतु परमहंस जन का कोई संस्कार ग्रहण करने का आवश्यकता नहीं है, वे ही संस्कृत है, वे पूर्ण चरित्रवान पूर्ण शुद्ध है, क्योंकि उनका साक्षात संबंध है भगवान के साथ। तो ये सब संस्कार विशेषकर गृहस्थ जन के लिए है। और वैष्णव धर्म विशेषकर हमारा गौड़ीय वैष्णव संस्कृति में तो ये सब पालित होते हैं जिससे भक्ति के लिए अनुकूल होगा। लौकिकी वैदिकी चाहेगा उप श्लोक क्या है पंडित, लौकिकी वैदिकी चाहेगा या क्रियते मुने, अभी तो याद नहीं है मुझे अच्छी तरह शिष्य नहीं हूं, या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल जाएगा। तो सब भक्तजन जो करते हैं और सब विधि जो पालन करते हैं लौकिकी या वैदिकी जो भी हो, तो किस लिए पालन करते हैं, किस लिए साधन करते हैं ये सब विधि विधानों, तो हरि सेवानुकूल जो वैष्णवजन विधि वैदिक विधि कैसे पालन करते हैं जो हरि सेवा के लिए अनुकूल है। और इसलिए गौड़ीय वैष्णव जन उस स्मार्थ जैसे ये सब विधि पालन नहीं करते। ये स्मार्थ का मतलब साधारण वर्णाश्रम धर्म अवलंबन, जो वैदिक स्मृति शास्त्र के ही नियमों से आ सकते हैं। किसलिए स्मार्ट विचार है कि ये सब नियम पालन करने से हमारा हित होगा, हम नरक से बचेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। उनका विचार, उनका उद्देश्य, उनकी आशा पूरा भौतिक है। तो स्मार्ट समाज में और वैष्णव समाज में ये सब संस्कार करना है, जिसमें विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। लेकिन स्मार्ट जन विवाहित होते हैं, इंद्रिय मतलब वैदिक नियम के अनुसार इंद्रिय सुख भोग करना, वो पशु जैसे नहीं है। वैदिक नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार विवाहित होते हैं, फिर भी उनका उद्देश्य पशुओं जैसे संस्कृत पशु, चरित्रवान पशु, धार्मिक पशु है स्मार्ट जन, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है। तो जितने भी वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं और वैदिक विधि पालन करते हैं, उनका अंतिम विचार और उद्देश्य है इंद्रिय सुख, जो पशुओं कहते हैं कोई भी संस्कार पालन नहीं करके, कोई भी नियम पालन नहीं करके। तो वैष्णव जन का उद्देश्य स्मार्ट का से पूर्णतया भिन्न है। हरि सेवानुकूल वो सब कुछ ग्रहण करते हैं यदि हरि सेवा के लिए अनुकूल है। इसलिए गृहस्थ भक्तजन तो कुछ वैदिक विधि भी पालन नहीं करते। जैसे वो एक उदाहरण है चैतन्य चरितम में हम वर्णन मिलते हैं, कैसे प्रताप रुद्र महाराज सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के भक्तों जो उस समय पुरी में प्रवेश किया बंगाल से आगमन करके, और सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु के सब बड़े बड़े भक्तों के लक्ष्य किए दिखाया, और प्रताप रुद्र महाराज आश्चर्य उन्होंने आश्चर्य लगे कि कैसे ये सब पूरी धाम में आए थे, परम तीर्थ पूरी धाम, लेकिन मुंडित नहीं हुआ, शौर कर्म तो नहीं किया, उपवास नहीं करते हैं, वो सब विधि और तीर्थ विधि तो पालन नहीं करते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र महाराज को बोले कि विधि मार्ग है और विधि मार्ग में ये सब नियम पालन है, और लगभग सभी लोग तो वो विधि का स्तर पर है, लेकिन राग मार्ग में, प्रेम धर्म में ये सब नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी भक्त जब पूरी आए तो जगन्नाथ दर्शन करने के पहले गौर जगन्नाथ का दर्शन चैतन्य महाप्रभु का, तो वो भी साधारण विधि के विरुद्ध, तो पहले भगवान का दर्शन करना है और उसके बाद वो सब दोस्तों और मित्रजन का मिलन करना, उनसे मिलन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, वे ही गौर जगन्नाथ, परंतु वो सभी भक्त तो नहीं, मतलब सब तो अवगत नहीं थे या उस विचार से नहीं, कि वे भगवान जगन्नाथ से अभिन्न है, लेकिन प्रेमाकर्षण से वे सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। तो भक्ति मार्ग है प्रेम मार्ग, तो पहले साधन भक्ति करना चाहिए विधि के अनुसार, लेकिन उस भी सब विधि निषेध में भी प्रेम संबंध है। अगर कुछ प्रेम नहीं हो तो भक्ति कहाँ है? बिना प्रेम तो भक्ति नहीं होते। अगर भक्तों का कुछ भी अनुभव होते हैं भगवान के लिए तो वो कम से कम वास्तव प्रेम का एक कण है या प्रतिबिंब रूप है, वो प्रेम का प्रभाव से भगवत अनुभव होते हैं। और साधन भक्ति है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम का अनुभव जो भक्ति लता बीज के साथ स्थापित था वो भक्त का हृदय में, वो छोटा सा विस्फुलिंग, बहुत छोटा कण जैसे प्रेम भक्ति का वृद्धि करना। तो साधना अवस्था में जब प्रयास होते हैं संपूर्ण शुद्ध होना, सब प्रकार का हृदय दूषण से मुक्त होना, जिससे प्रेम, पूर्ण प्रेम हृदय में विराजमान हो सकते हैं, तो उस अवस्था में गृहस्थ धर्म पालन करना अनुमोदित है। अगर कोई योग्य है आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए तो हो सकते ब्रह्मचार्य, नहीं तो गृहस्थ हो सकते है, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। तो जो भी आश्रम में हो भगवान की सेवा करने चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करने चाहिए। तो आज मत्स्य अवतार प्रभु का विवाह संस्कार संपादित होगा आशा है, तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई विशेष दिक्कत नहीं हो तो होगा। तो वे स्नातक जैसे हैं, शास्त्र में प्रवीण है, और हमारी आशा है और शुभेच्छा है कि वे आदर्श गृहस्थ के रूप में कृष्ण भक्ति पालन करेंगे और प्रचार करेंगे, और विशेष आनंद की कथा है, आनंद का की कथा और आनंद की कथा। आनंद ये जगह का नाम, स्थान का नाम है, और लड़की आनंद की है, तो आनंद है कि आनंद की एक लड़की इतना योग्य और गुणभूषित लड़का के साथ भक्ति धर्म पालन करने के लिए विवाह करेंगे, और आप सब नवविवाहित होने वाले को पूर्ण आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सब पूछिए। अभी जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, एक क्लास आपके लिए नहीं। वर्णाश्रम धर्म जो है उसका उद्देश्य मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। तो वो एक वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय बताए विष्णु पुराण का श्लोक है वर्णाश्रम आचरावता पुरुष है न फरकुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्व शकार हम वो ही श्लोक है प्रसिद्ध श्लोक। तो ये जो स्मार्ट विधि जो है तो आपने जिसे वर्णन किया कि वैष्णव विधि से अलग है स्मार्ट विधि स्मार्ट विधि वर्णाश्रम आचरावता इसका मतलब विष्णु आराध्य थे पंथा विष्णु केंद्रिक वर्णाश्रम और जो वर्णाश्रम का नाम है चौथे और चौथे था कुछ दिन पहले तक वो स्मार्ट प्रभावित वर्णाश्रम वो असुर वर्णाश्रम बोलते वो वाला के जिसमें वो विष्णु विष्णु उपासना केंद्र नहीं है वो वास्तव वर्णाश्रम से पृथक है वो सब विधि है सब कुछ जैसे दैवी वर्णाश्रम में है लेकिन चूंकि उद्देश्य अलग है उससे फल भी अलग है। तो वो आपका प्रश्न का उत्तर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद्भागवतम की जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय हरे कृष्ण।